betört villaggennyedő sebek. Hínjaimnál jobban gyötört az árulás. Barátaim által szívemre mért csapás. Vitéz János és Cseszmicei János egymást ellenem lázító két rokon. Bosszút állnak rajtam, mint egy kegyetlen zsarnokon. Bőven osztottam nekik hatalmat, és még csatákban forgattam kardom. Reméltem, hogy fűtött termekben tárgyalásokkal segítik harcom és ügyem. Csak azt kértem Jánustól, hogy írja meg az Európát megvédő csatákat. Énekelje meg a vérző katonákat. Csak hagyta volna őt Vitéz János. Itáliában könyvek és hölgyek között helyette csinált poétából beteg püspököt. Hátam mögött a lengyel Kázmér herceg, nekik nálam még többet kínált. Kitra kapuit János megnyitva elárul engem barátot és király. Cseszmicei János egymást ellenem lázító két rokon. Bosszút állnak rajtam, mint egy kegyetlen zsarnokon. Hátam mögött a lengyel Kázmér herceg, nekik nálam még többet kínált. Itt a kapuit János megnyitva elállt.